element diety halitomin. Bloker nieświeżego oddechu. Wyciąg z tymianku odświeża oddech. Mentol nadaje przyjemne uczucie w jamie ustnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 10 sierpnia, minęła 12. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Na warszawskich Powązkach spocznie dzisiaj generał Zbigniew Ścibor-Rylski. Za godzinę rozpoczną się uroczystości pogrzebowe. Trwa sprzątanie i zabezpieczanie domów po wczorajszej nawałnicy w Kujawsko-Pomorskiem. Wichura zerwała i uszkodziła kilka dachów. Rolnicy z okolic Kamiennej Góry na Dolnym Śląsku proszą władze o pomoc. Skarżą się na suszę, ale nie uznano, żeby w ich regionie panowała susza. Generał Zbigniew Ścibor-Rylski spocznie dzisiaj na warszawskich Powązkach. Pogrzeb rozpocznie się za godzinę. Powstaniec warszawski, oficer Wojska Polskiego i wieloletni prezes Związku Powstańców Warszawskich zmarł 3 sierpnia w wieku 101 lat. Jak mówi Zbigniew Galperyn, wiceprzewodniczący Związku Powstańców Warszawskich, śmierć generała Zbigniewa Ścibora-Rylskiego to wielka strata dla wszystkich powstańców oraz dla całej Polski. Zbigniew Galperyn zapamięta zmarłego generała jako wielkiego człowieka. Oddanego kombatanta, oddanego ojczyźnie, oficera przedwojennego, który myślał tymi kategoriami. Prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Leszek Żukowski mówi, że pożegnamy dziś wyjątkowego żołnierza. To był zawodowy oficer. Po powstaniu był przywódcą żołnierzy Powstania Warszawskiego. Generał Ścibor-Rylski do końca życia dbał o pamięć o powstaniu oraz o swoich towarzyszy broni i ludność cywilną walczącej stolicy, dodaje dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski. W ostatnich latach można powiedzieć, że jako najważniejszy powstaniec warszawski. Mówił o tym, żeby dbać o tych, którzy żyją, ale też pamiętać o tych, którzy polegli. Generał Zbigniew Ścibor-Rylski zmarł 3 sierpnia. Miał 101 lat. Przemysław Lis, Polskie Radio. Pozostaje z nami jego przejmujący, inspirujący jazz, czyniący nas lepszymi. Tak minister kultury Piotr Gliński napisał w liście odczytanym na trwającym pogrzebie Tomasza Stańki. Trębacz i kompozytor, jeden z najważniejszych muzyków na polskiej i europejskiej scenie jazzowej, spocznie w Alei Zasłużonych na warszawskich Powązkach. Muzyk zmarł 29 lipca w szpitalu onkologicznym na stołecznym Ursynowie. Miał 76 lat, od kilku miesięcy chorował na raka płuc. Zerwane i uszkodzone dachy, połamane drzewa to skutki wieczornej nawałnicy, która przeszła przez województwo kujawsko-pomorskie. Strażacy wyjeżdżali 140 razy, najwięcej w powiecie toruńskim i lipnowskim, mówi Arkadiusz Piętak z kujawsko-pomorskiej Straży Pożarnej. Były zerwane dachy w Tużni i w Chębrzy na budynkach mieszkalnych. Były również 4 uszkodzone dachy na budynkach mieszkalnych i 4 dachy na budynkach gospodarczych w powiecie toruńskim. W powiecie lipnowskim został całkowicie zerwany 1 dach na budynku gospodarczym, a na 10 budynkach, 4 mieszkalnych i 6 gospodarczych dachy zostały uszkodzone. A synoptycy także dzisiaj ostrzegają przed burzami i wichurami. Dotyczy to przede wszystkim wschodniej Polski. Jak już informowaliśmy w serwisie Trójki, są m.in. ostrzeżenia dla żeglarzy na mazurskich jeziorach. Tam wiatr może mieć nawet 10 stopni w skali Beauforta. Ratownicy radzą, żeby zostać w portach. O pomoc proszą rolnicy z okolic Kamiennej Góry na Dolnym Śląsku. Skarżą się, że susza zniszczyła ich uprawy, chcą wsparcia finansowego od wojewody, ale nie można go wypłacić. Oficjalnie nie uznano bowiem, żeby w ich regionie była susza. Taką analizę przygotował Państwowy Instytut Badawczy w Puławach. Już dzisiaj karmimy bydło zapasami na zimę, skarży się Stanisław Paździor, rolnik z Czadrowa. Plony zbóż o 50% są mniejsze, a traw to jest tragedia, to jest nie do opisania. Po prostu nie ma drugiego pokosu. To, co urosło, to, co wystrzeliło, to pojedyncze takie gdzieś odskoki. Nie wiem, po prostu nie wyobrażam sobie dalszej produkcji zwierzęcej. Samorządowcy chcą zwrócić się o pomoc do premiera Mateusza Morawieckiego, mówi Patryk Straus, wójt gminy Kamienna Góra. Plony zbóż o 50% są mniejsze, a traw to jest tragedia, to jest nie do opisania. Po prostu nie ma drugiego pokosu. To, co urosło, to, co wystrzeliło, to pojedyncze takie gdzieś odskoki. Nie wiem, po prostu nie wyobrażam sobie dalszej produkcji zwierzęcej. Wojewoda Dolnośląski już zgłosił ministrowi rolnictwa, że trzeba sprawdzić, jak działa system monitoringu suszy. Na wolność wyszło 6 białoruskich dziennikarzy. Zatrzymano ich kilka dni temu wraz z grupą innych redaktorów, przeciwko którym wszczęto sprawy o nielegalny dostęp do zasobów Państwowej Agencji Informacyjnej Biełta. Wciąż w areszcie jest 2 niezależnych dziennikarzy. Wiadomości z Mińska śledzi nasz korespondent Włodzimierz Pac.

Michael Jackson dziś gra dla Państwa Paulina Helewska. Powiedziałaś, że to ciekawa historia z tym Bad. Wiesz co, bo tak naprawdę od tej piosenki, właściwie od tego albumu, zaczęła się w ogóle moja przygoda z muzyką, bo na pierwszą Komunię Świętą dostałam magnetofon, nawet nie radiomagnetofon, tylko magnetofon i do tego magnetofonu były dołączone dwie kasety. Jedna to była płyta Bad Michaela Jacksona, a druga to była płyta Madonny Like a Prayer. I o ile Madonna sprawiła, że pomyślałam sobie, no dobrze, fajnie, okej, okay, o tyle Michael Jackson mnie wtedy, miałam wtedy 8 lat, absolutnie zachwycił. I to była taka kaseta, która zgrywana była, nie wiem już ile razy, potem się zacinała, potem się urywała, no cuda się z nią działy, ale rzeczywiście Michael Jackson wtedy, w wieku tych 8 czy tam 9 lat, zrobił na mnie gigantyczne wrażenie i to była taka pierwsza płyta, którą świadomie pamiętam jako płytę, która mi się spodobała. Czy w związku z tym również umiałaś tańczyć wszystkie piosenki, tak jak Michael Jackson? Nie, nie umiałam. Co ty? Ja w ogóle do dzisiaj tego moonwalka nie jestem w stanie chyba do końca naśladować i zawsze mnie fascynowało, jak Smooth Criminal, oni stali w miejscu i tak właściwie całymi ciałami pochylali się praktycznie do ziemi i wstawali i do dzisiaj wierzę w to, że tak było naprawdę. Chciałabym bardzo w to wierzyć. No właśnie, skoro mówiłaś o małej dziewczynce, to kiedy byłaś tą małą dziewczynką, no to kim chciałaś być? Wiesz co, ja bardzo długo chciałam być nauczycielką. Moja mama była nauczycielką i wydawało mi się, że to jest najfajniejszy zawód świata, ale do czasu oczywiście. A czego uczyła? Klasy 1-3, więc te najmłodsze. Najmłodsze początkowe dzieciaki. Nauczanie. Tak, nauczanie początkowe. Potem bardzo chciałam być adwokatem, bo wydawało mi się, że to jest taki zawód z misją i że to, że będę bronić ludzi, tych wszystkich, którzy są niesłusznie oskarżani, albo tych, którzy są słusznie oskarżani, ale może wcale nie są złymi ludźmi, bo przypadek zrządził, że coś złego w życiu zrobili. Więc bardzo, bardzo długo chciałam być adwokatem. No a potem trochę przypadkiem pojawiło się dziennikarstwo i rzeczywiście te myśli o adwokaturze, w ogóle o prawie gdzieś tam zeszły na dalszy plan, a dzisiaj czasem zdarza mi się, że trochę żałuję, że jednak nie poszłam w tym kierunku. Wiesz, ile w tej chwili zarabia dziennikarz, a ile adwokat? No, zależy jak dobry dziennikarz i jak dobry adwokat. No jak dziennikarz jest bardzo, bardzo, bardzo celebryckim dziennikarzem, to... No tak, to się zgadza. To prawda, ale chyba lepiej być fachowcem. Myślę, że tak, że chyba najlepiej być w ogóle fachowcem w każdej dziedzinie, a ja staram się przynajmniej w tym, co robię, robić to najlepiej, jak potrafię. To o tym dziennikarstwie porozmawiamy za chwilę, bo teraz będzie zespół, no też, który pewnie był, panowie chłopcy byli twoimi idolami w młodości, no bo to był taki zespół, który najbardziej podobał się takim dziewczynkom 12-16. To była taka 7-8 klasa podstawówki. To co to będzie? O rany, mam powiedzieć ja to głośno. Pewnie. New Kids on the Block. To you, girl. Step by step. Step by step. Ooh, baby, gonna get to you, girl. New Kids on the Block, Step by Step. Widać, to chyba... że zrobiłam się czerwona, bo się trochę wstydzę. Co ty? Ja kiedyś zagrałem w Muzycznej Poczcie UKF zespół New Kids on the Block. Tak z ciekawości, jak to zabrzmi po latach, czy to będzie ciągle takie na granicy obciachu, czy nie. Ale to fajnie zabrzmiało całkiem. Wiesz co, no to była siódma, ósma klasa podstawówki mniej więcej, tak to pamiętam. I to było trochę tak, że w tej podstawówce, do której ja chodziłam, były takie dwa obozy. Jeden obóz to był New Kids on the Block, a drugi obóz, co ciekawe, to był Depeche Mode. I ja, jak dzisiaj tym myślę, to rzeczywiście były dwa skrajne obozy, które się gdzieś tam, delikatnie mówiąc, nie lubiły i te nasze muzyczne gusta się mocno ścierały. I ja wtedy tak trochę tych depeszów nie rozumiałam. Tak patrzyłam na nich, myślałam sobie, o rany, no takie chodzą ubrani na czarno, w ogóle słuchają takiej depresyjnej, wydawało mi się wtedy, muzy. A tu takie wesołe chłopaki wyskoczyli, wszyscy przystojni, wszyscy się w nich kochali. Wszyscy dobrze ubrani. Grali skoczną, fajną muzykę taką i do tańca, i do śpiewu i do w ogóle różnych zabaw, więc mnie się wtedy bardzo podobało. Dzisiaj, jak o tym myślę, to tak trochę widzę swoją córkę, która też fascynuje się taką muzyką, która mnie nie do końca pasuje, a która dla niej jest gdzieś tam fascynująca, a jest właśnie miła, łatwa, skoczna i może to po prostu z wieku wynika. A twoja córka ogląda telewizję, słucha radia i dzięki temu poznaje te rzeczy, czy wyszukuje sama w internecie? Bardzo różnie to wygląda. Czasem ja, zresztą jedna z piosenek, którą jeszcze będę chciała, żebyś puścił, jest taką piosenką, którą przekonałam ją do tego, żeby właśnie poszukiwać trochę innych dźwięków i poszukiwać trochę innej muzyki niż ta, która ją zalewa, bo rzeczywiście jeśli słucha radia, jeśli gdzieś tam wyszukuje w internecie to, co jej koleżanki na przykład podsyłają, no to jest na przykład Ariana Grande, o której istnieniu dowiedziałam się od mojego dziecka i jak zapytam, kto, to było takie: mamo, hello, Ariana Grande. Więc wielka byłam, gwiazda. No wielka gwiazda, ale ja nie miałam pojęcia, kto to jest. Nigdy jej nie słuchałam, nie znałam jej piosenek. Więc wiesz, to jest trochę tak, że próbuję gdzieś tam poszukiwać różnych rytmów z nią, ale to no, ma 11 lat, więc to nie jest takie łatwe. Guns N' Roses i November Rain. Ja brutalnie ten utwór postanowiłem wyciszyć, bo ma 8 minut z kawałkiem, więc jakbyśmy zagrali do końca, to niewiele byś mogła o sobie opowiedzieć. Ale wiesz, co to jest za utwór? To jest taki utwór, że po pierwsze, po tych New Kids on the Block zaczęły się takie trochę historie już bardziej rockowe i bardziej w tym kierunku te moje gusta muzyczne szły, a po drugie, to jest taki utwór, który na wszystkich dyskotekach był utworem najbardziej wyczekiwanym przez wszystkie dziewczyny. Bo ma 8 minut, to po pierwsze. 8 minut przytulanek. 8 minut przytulanek, wyobrażasz sobie, co to za historia jest? To jest w ogóle cudowna sprawa. Jak dzisiaj o tym myślę, to przypominają mi się właśnie takie czasy, kiedy stało się pod ścianą, no bo przecież nie dało się wyjść i powiedzieć, słuchaj, może byś ze mną jednak zatańczył, chłopaku, bo podobasz mi się, albo nie wiem, albo jesteś fajny. No nie wypadało raczej. No raczej nie wypadało i tak się stało pod tą ścianą i taki ten dreszczyk napięcia, podejdzie czy nie podejdzie. I jak podchodził i zaczynał się ten utwór, to już wiedziałeś, że masz 8 minut w objęciach kochanego. A jak jeszcze któraś koleżanka poszła do DJ i powiedziała, zagraj raz jeszcze. To też się zdarzało. A poza tym teledysk do tego utworu też był takim teledyskiem, który też rozbudzał takie dziewczęce marzenia, bo ja zawsze myślałam sobie, że oczywiście nie chciałabym, żeby mój ślub skończył się tak, jak się skończył na tym właśnie teledysku, ale że sama ta uroczystość i ta suknia, która wzbudzała wtedy gigantyczne kontrowersje, bo ona była z przodu krótka, z tyłu długa, taka w ogóle dosyć nietypowa, jak na tamte w ogóle czasy, to był taki moment, w którym też miałam takie marzenia o tym, że jak będę kiedyś szła do ślubu, to pójdę właśnie w takiej sukni, choć ostatecznie w takiej nie poszłam. Ale rzeczywiście gdzieś tam te takie dziewczęce marzenia o ślubie, o wielkiej miłości, to właśnie przy tym utworze mi się jakoś tak bardzo, bardzo kojarzą. No i właściwie doszliśmy do dorosłości. Ta dorosłość dla ciebie to początki zawodowe jeszcze w szkole średniej, prawda? Wiesz co, tak, ja zaczęłam pracę w bydgoskim ośrodku telewizyjnym w trzeciej klasie liceum, na dobrą sprawę, od takiego magazynu młodzieżowego Zamęt się nazywał. I tam były moje początki. Potem, jak to w ośrodku, bo to jest trochę tak, że dziennikarze... On nie był ogólnopolski? Nie, to był program tylko i wyłącznie w Bydgoszczy lokalny. Natomiast no, praca w ośrodkach w ogóle ma to do tego, że to do siebie, że no, to nie jest tak, że jesteś przypisana do jednego programu i robisz jedną rzecz. Tam jak już wpadniesz, jak już ci się spodoba i ktoś powie, że właściwie to się nadajesz, to robisz wszystko. Ja w bydgoskim ośrodku telewizji robiłam wszystko łącznie z prognozą pogody. Więc ja do dzisiaj mogę stanąć na zielonym tle i pokazać, jak tam pogoda się kształtuje w różnych rejonach kraju. Więc tak, no i jak już wpadłam w ten wir takiej dorosłości i takiego i spodobała mi się ta telewizja, no to potem był przerzut do Warszawy. Wiesz, co możesz zrobić? Możesz zaproponować taką prognozę pogody, gdzie będziesz stała przy mapie i mówiła tak, tutaj dzisiaj gra ten i ten zespół. Super. To jest Białystok. Jestem za. Będzie 14 stopni i będzie padał deszcz, ale będzie padał między 14 a 18, czyli w czasie meczu nie będzie padało. Ale to są bardzo ważne informacje, bo pamiętam, że jak pojechaliśmy kiedyś na koncert YouTube do Chorzowa, to dokładnie tuż przed koncertem była gigantyczna ulewa i wszyscy weszli na ten jeszcze stary stadion w Chorzowie wtedy mokrusieńcy, a dokładnie w momencie, kiedy rozpoczął się koncert, przestało padać i nie padało do samego końca, więc to są bardzo ważne informacje wbrew pozorom. No tam Metallica, czyli będzie znowu rockowo. No a teraz będzie troszkę mocniej, ale to dlatego, że to tak właśnie ewoluowało. Najpierw New Kids on the Block, potem Guns N' Roses, no a potem już było Metallica i nawet jeszcze ostrzej. Znowu wyciszamy, ale jak masz tyle muzyki i tak patrzyłaś na tę listę i mówisz, co ja wybrałam? Nie, nie, właśnie, nie, wiesz co, patrzę na tę listę, bo ona jest rzeczywiście dosyć różnorodna, a Metallica, mówię, że Metallica i trochę cięższe grania, bo to już jest jednak etap liceum i to już była taka historia pod tytułem czarne glany, ciemne swetry, spodnie rurki albo długie kwieciste spódnice i takie naszyjniki z pestek dyni własnoręcznie robione. Z pestek dyni? Z pestek dyni. Robiłeś takie, wysuszało się je i robiłeś takie naszyjniki. Te pestki nie pękały, jak się nawlekało? Nie, spoko, to trzeba było odpowiednio zrobić, ale dawało radę. I moja mama, pamiętam, chodziła za mną i mówiła, Boże, dziecko, może to byś założyła jakąś ładną spódniczkę, a może jakąś ładną bluzeczkę. Ja byłam taka bardzo, bardzo mocno zbuntowana. Zresztą miałam wtedy chłopaka, który grał w kapeli rockowej na gitarze elektrycznej, więc nie było innego wyjścia. Słuchałam rzeczywiście takich bardzo mocnych brzmień i Metallica, i wtedy Sepultura była bardzo na czasie i to też były i Black Sabbath, i to były takie kapele, które gdzieś tam ciągle w głowie były i moja mama trochę nie mogła tego przeżyć i całe moje liceum się martwiła, co to ze mnie wyrośnie i co to w ogóle ze mnie będzie, bo ja się oprócz tego bardzo dobrze uczyłam, więc jakby większych problemów nie było, ale to moje amplua i to, że byłam taka dosyć mocno zewnętrznie zbuntowana i ta muzyka do tego trochę ją niepokoiły. Ale tam w okolicach matury to się uspokoiło, więc już nie było tak źle. No i zaraz potem przyjechałaś do Warszawy. Ogłoszono casting do programu młodzieżowego. Do programu młodzieżowego Rower Błażeja. Przyjechałam do Warszawy. No, jeszcze nie było wiadomo, że to będzie rower. Właśnie, nie wiadomo. Nie to było nazwy tytułu. Chyba. To był program bez tytułu. Przyjechałam do Warszawy. Co ciekawe, ja już tę historię kiedyś opowiadałam, ale to jest tak, że ja... Ten casting był trzyetapowy, a mnie po drugim etapie podziękowano. Powiedziano mi, że no bardzo dziękujemy, ale jednak szukamy kogoś innego i właściwie nie. Jednym z argumentów było to, że mam za duże doświadczenie telewizyjne, bo ja rzeczywiście przyjechałam po prawie 2 latach pracy w ośrodku i to doświadczenie miało być moim bagażem, takim, który trochę przeszkadzał. No, zmanierowana jesteś. Nie wiem, czy byłam zmanierowana, nie miałam takiego poczucia, ale pewnie mi tak mówili. No, oficjalnie było tak, że zbyt duże doświadczenie telewizyjne. Mnie nie było na castingach, od razu powiem. Dziękuję bardzo, Tomku. Bardzo się cieszę, że się do tego dzisiaj przyznajesz i mówisz to otwarcie. W każdym razie było tak, że ja pojechałam już do domu, do Bydgoszczy i chyba po 2 tygodniach dostałam telefon, zadzwoniła do mnie Ania Urbańska, która była wtedy wydawczynią jednego z dni, bo wtedy każdy dzień miał swojego wydawcę i powiedziała, wiesz co, my chcemy z tobą pracować. Bo może powiedzmy tak, że kiedyś w telewizji były codziennie programy dla młodzieży. Właśnie. I był codziennie inny program. I w którymś momencie postanowiono zrobić wspólne pasmo młodzieżowe tak i te wszystkie programy mniej więcej ujednolicić, żeby było tak, jak u nas jest, nie wiem, Tonacja Trójki, codziennie kto inny. To tam, tak. To tu było Rower Błażeja i też był codziennie inni prowadzący, inni wydawcy, inni autorzy. No i właśnie Ania, jedna z autorek czwartkowego wtedy wydania, zadzwoniła do mnie i powiedziała, że chce ze mną pracować. I na moje takie duże zdziwienie pod tytułem, ale przecież ja nie przeszłam tego castingu do końca. No i nie szkodzi, nie szkodzi, już to załatwiliśmy, zapraszamy cię przyjedź i pracuj z nami. Więc tak to się trochę pokrętnie potoczyło, bo ja szczerze mówiąc, wracając do Bydgoszczy pociągiem, byłam pewna, że drzwi głównej telewizji, bo myśmy pośrodku wtedy tak o tym myśleli, się dla mnie gdzieś tam zamknęły i pewnie szybko się nie otworzą. A okazało się, że zupełnie nie. I jak pracowałam w rowerze, to jest w ogóle historia na osobny program. Kiedyś musimy zrobić program o rowerze Błażeja, Tomku, bardzo cię o to proszę. Ale jak pracowałam, to miałam okazję spotykać takich artystów, których pewnie nigdy i nigdzie bym nie spotkała. Tak sobie o tym myślę. I jednym z takich artystów był Grzegorz Ciechowski, dlatego że o Grzegorzu w Bydgoszczy, mojej rodzinnej, mówiło się i słuchało się Republiki, Obywatela GC bardzo dużo, bo oni byli związani z Toruniem, z klubem Odnowa, w związku z tym... No to powinni być wrogami. No tak, ale to jednak, wiesz, to wrogo nastawieni, jeśli chodzi o Żużel, to zawsze Bydgoszcz i Toruń, ale jeśli chodzi o muzykę tych animozji, już jakichś takich dużych nie było i rzeczywiście gdzieś tam już na początku studiów, czy końcówka liceum, to ta Republika się gdzieś tam przemazywała i przyznam szczerze, że kiedy przyszedł do studia Grzegorz Ciechowski, by promować teledysk do piosenki Mamona, to ja miałam miękkie nogi. To był taki moment, w którym pomyślałam sobie, ja nie mogę, ale gość. I byłam tak potwornie zdenerwowana, że mam z nim rozmawiać, że on przyjdzie do studia, że trochę zapominałam języka w gębie. Strasznie się potem z tego śmiałam, natomiast on zrobił na nas, bo było nas tam kilkoro prowadzących, takie gigantyczne wrażenie. Wszedł z takim bardzo dużym spokojem i mówił do nas, nie jak do dzieciaków, które zadają mu pytania i są dzieciakami, które chcą się czegoś dowiedzieć, bo nie ukrywam, że było wielu takich artystów, którzy trochę nas tak traktowali, ale on nas traktował tak totalnie po partnersku. Wręcz przeciwnie, miał takie poczucie, że no, świetne pytanie, to fajnie, że o to pytasz, fajnie, że gdzieś tam zauważyłeś to w mojej muzyce, w moich płytach i tak dalej, więc to było takie doświadczenie. Niewielu artystów pamiętam z tego okresu roweru Błażeja, którzy zrobili na mnie aż takie wrażenie. Grzegorz Ciechowski był taką właśnie osobą i tym bardziej, kiedy dzisiaj gdzieś tam słucham Republiki, albo gdzieś ta Republika pojawia się w radiu, a coraz częściej się pojawia w różnych miejscach, to jedno wspomnienie tej rozmowy, siedzieliśmy na takich hokerach, na takich wysokich krzesłach, gdzieś tam ciągle mam. Przypomnę, że gra dla Państwa dzisiaj Paulina Chylewska, no i zagramy właśnie Mamonę, Republika. Już jest nieźle, już jest pięknie, ale chcę, by było to wyłącznie dla mamony. Ani słowa o miłości, o podłości, polityce i o niczym innym nic, bez znaczeń dodatkowych. Najpierw ty, długo nic, tylko ty dla ciebie piszę, tylko ty, bo tobie nie ma nic, dziś piszę dla mamony. Że ktoś kocha, nie wierzyłem, bo jak wierzę w to, gdy ktoś wyznaje dla mamony. Ta piosenka jest prawdziwa, ja tu śpiewam w przekonaniu, że nic nie przeżywam, tylko muszę coś zarobić. Najpierw ty, długo nic, tylko ty dla ciebie piszę, tylko ty, bo tobie nie ma nic, dziś piszę dla mamony. Ja zakładam, że to słuchasz i że widzisz to, jak dziś się pisze dla mamony. Tak jak żadna prostytutka nie całuje mi w usta, tak ja odpuszczam sobie wszystkie moje strefy. Najpierw ty, długo nic, tylko ty dla ciebie piszę, tylko ty, bo tobie nie ma nic, dziś piszę dla mamony. To Republika i Mamona. Powiedz, kiedy przyszło zainteresowanie sportem? Wiesz co, tak naprawdę ja się sportem interesowałam zawsze. To znaczy przypomnę raz jeszcze Paulina Chylewska. Tak, to ja, dzień dobry. Wiesz co, tak naprawdę zawsze, dlatego że w moim domu zawsze się oglądało Mistrzostwa Świata, Mistrzostwa Europy, Igrzyska Olimpijskie. To zawsze było takie święto w domu, tak? To zasiadaliśmy wszyscy całą rodziną przed telewizorem, kibicowaliśmy i tak dalej, więc gdzieś ten sport cały czas był. Potem mój obecny mąż, były piłkarz, gdzieś tam też był człowiekiem, który tym sportem żył. To było dla niego niezwykle ważne i to też gdzieś tam sprawiało, że ja się też zaczęłam, a to piłką nożną interesować, a to, no żużlem też interesowałam się zawsze, bo ja na żużel poszłam chyba pierwszy raz, jak miałam z 8 lat, z tatą za rękę na Polonie Bydgoszcz i też tam kibicowałam, bo żużel to jest w ogóle osobna historia, jeśli chodzi o kibicowanie, bo ktoś, kto nigdy nie był na żywo na żużlu, nie zrozumie, dlaczego ten sport jest fajny. Nie rozumiem, bo nie byłem. Właśnie, i zapraszam cię kiedyś, musimy pójść razem. Idziesz, patrzysz, wąchasz, bo to też o to chodzi i dopiero wiesz. Więc ten sport gdzieś tam się cały czas przewijał, a tak naprawdę redakcja sportowa była pomysłem Sławomira Zielińskiego, ówczesnego dyrektora programu pierwszego, który kiedyś mnie zaprosił na taką rozmowę, już po dobrych paru latach pracy w Rowerze Błażeja, zapytał mnie, co ja bym chciała robić. I ja mówię, że ja to bym chciała być Elżbietą Jaworowicz. Ja bym chciała pomagać ludziom, tak żeby tak społecznie i żeby tak jak ktoś przychodzi z problemem, to że ja go będę rozwiązywać. No, ja z takim dosyć dużym politowaniem na mnie wtedy spojrzał. Dziecko, mamy Jaworowicz. Po pierwsze, że mamy jedną Elę Jaworowicz. Po drugie, że cóż ja mogę z moim mizernym doświadczeniem życiowym tym ludziom pomagać. I że tak naprawdę on by mnie widział w sporcie. Ja mówię, w sporcie? Naprawdę, panie dyrektorze? No, spróbujemy, zobaczymy. Jak ci się spodoba, to super, a jak ci się nie spodoba, to będziemy myśleć dalej. I rzeczywiście trafiłam wtedy do redakcji sportowej, przełamując bardzo dużo barier dotyczących tego, że baba na sporcie nie ma prawa się znać i tak dalej, i tak dalej. I musiałam bardzo długo przekonywać moich kolegów, że nawet jak czegoś nie wiem, to się dowiem, a jak nie umiem, to się nauczę. I że to jest tak, że można to zrobić i że mają mi dać szansę i mają spróbować zaufać. Więc chwilę mi to zajęło, ale potem już czułam się tam na tyle dobrze i na tyle fajnie, miałam takie poczucie, że uczestniczę zawsze w ważnych wydarzeniach, że to jest coś, co napędza tą robotę na dobrą sprawę, że od Mistrzostw Świata do Mistrzostw Europy, od Mistrzostw Europy do Mistrzostw Polski, od Ligi pierwszej po Ekstraklasę do Ligi Mistrzów i tak dalej, że to się ciągle taka samonapędzająca się maszyna, która powoduje, że te emocje gdzieś tam są bardzo duże i zawsze masz poczucie, że uczestniczysz w jakimś ważnym wydarzeniu, którym tak naprawdę w jakimś sensie podnieca się cały świat. Więc to jest fajne i to do dzisiaj chyba najbardziej mnie w tej robocie kręci. Jak to się mówi, szep w dziurawych butach chodzi. Czy ty tylko mówisz o sporcie, czy również uprawiasz jakieś? Wiesz co, uprawiam, ale uprawiam czysto rekreacyjnie. Znaczy nie biegam żadnych maratonów. Trochę biegam, ale tak głównie dla siebie. Jeżdżę na rowerze, jeżdżę na rolkach, chodzę na basen, ale to są wszystko rzeczy, które uprawiam typowo rekreacyjnie. Zimą narty, więc to są ale takie rzeczy. Ale jesteś aktywna, to jest najważniejsze. Tak, jestem aktywna i staram się być aktywna, bo się lepiej czuję po prostu sama ze sobą i gdzieś tam to mi pomaga dobrze funkcjonować. Tak dla samej siebie, aczkolwiek z nikim się nie ścigam i nawet nie próbuję, szczerze mówiąc. Dobrze, to teraz wrócimy do muzyki i teraz będzie któż? Teraz będzie, o właśnie, to jest bardzo ważna piosenka, dlatego że dzisiaj jest taka, no nie wiem, czy to nazwać modą, czy jakaś taka, nie wiem, no nazwijmy to modą. Jest taka moda, że pierwszy taniec weselny jest tańcem ułożonym, z choreografią, wymyślonym, takim, którzy państwo młodzi tańczą z taką dużą atencją. Natomiast ja szczerze mówiąc nie miałam zielonego pojęcia, jaka będzie pierwsza piosenka, którą zatańczę na swoim własnym ślubie, bo mój mąż powiedział, że to będzie dla mnie niespodzianka, że mam się na nic nie nastawiać, mam o niczym nie myśleć, tylko mam po prostu, jak usłyszę muzykę, z nim zatańczyć. I to właśnie wtedy usłyszałam takie dźwięki i taką piosenkę. Kochanie moje, kocham cię, a kochanie moje to Polana. Manami, kocham cię, kochanie moje. Paulina Chylewska gra dla państwa dzisiaj. Teraz będzie opowieść o Stanach. Trochę tak, dlatego że ja w ogóle te podróże do Stanów, a mam ich niewiele na swoim koncie, tak myślę, że są tacy, którzy podróżują do Stanów mniej więcej tak jak ja nad Polskie Morze, czyli mniej więcej co roku, a mnie się zdarza to dosyć rzadko. I parę lat temu byłam w Kalifornii u jednej z moich koleżanek, która postanowiła tam wynieść się na stałe i trochę tą Kalifornię zjeździłyśmy, to znaczy jeździłyśmy samochodem i dojeżdżałyśmy do różnych miejsc, potem poleciałyśmy na chwilę do San Francisco, wracałyśmy i ona mi w samochodzie i w podróży w ogóle bardzo dużo muzyki puszczała, najróżniejszej. No a to fajne, posłuchaj, no to fajne, fajne. A tamto fajne, posłuchaj. I nagle puściła mi, mówi, a ty jazz lubisz? Ja mówię, wiesz co, no nie wiem, chyba nie przepadam, jakoś nigdy nie miałam, ale to jest taki jazz, ale taki, co ci się spodoba. I puściła mi wtedy piosenkę Gregorego Portera, Haylora i to był taki moment, w którym pomyślałam sobie, ja nie mogę, co za gość. I nie umiałam sobie wyobrazić, co jest też dosyć ciekawe, jak on wygląda. I kiedy zaczęłam o tym myśleć i zobaczyłam dopiero potem teledysk i tak dalej, wyobrażam go sobie oczywiście zupełnie inaczej niż wygląda w rzeczywistości, a potem miałam okazję być na jego koncercie w Polsce i to był taki moment, w którym siedziałam, bo koncert odbywał się w Teatrze Wielkim, więc siedziałam sobie w tym Teatrze Wielkim, słuchałam tej muzyki i pomyślałam sobie, że tak wygląda takie muzyczne szczęście, że tak jest mi dobrze, to znaczy, że to jest piękna sala, facet, który wychodzi na scenę i właściwie tak od niechcenia wydaje z siebie cudowne dźwięki, ma fantastyczny zespół i to jest takie moje odkrycie muzyczne sprzed paru lat, ale takie, które mi chyba będzie towarzyszyć. To znaczy myślę sobie, że Gregory Porter jest takim artystą, do którego będę wracać w takich momentach, kiedy będę sobie myśleć o Kalifornii, o tym, że ma być mi dobrze, to wtedy to są takie momenty, że właśnie do tego wracam. Hey, Laura, it's me. Sorry, but I had to ring your doorbell so late. But there's something bothering me. I really am sorry, but it just couldn't wait. Is there someone else instead of me? Go ahead and lie to me and I will believe. You're not in love with him and this fool can see that the rivers of your love flow uphill to me. Hey, Laura, it's me. Sorry, but I had to ring your doorbell so late. There's something bothering me. I really am sorry, but it just couldn't wait. With a healthy dose of make-believe, won't you lie to me and make me believe that you're in love with me and this fool can see that the rivers of your love flow uphill to me. But I had to ring your doorbell so late. But there's something bothering me. All night long, I just couldn't wait. With a healthy dose of make-believe, go ahead and lie to me and make me believe that you're in love with me and oh, this fool can see that the rivers of your love flow uphill to me.